Duur. Goedemiddag. Bij uitzonderlijke rampen slaan hulporganisaties de handen ineen en vragen via Giro 555 iedereen die het kan missen een donatie te doen. Nu wordt een dringende oproep gedaan ook een landelijke actie op te zetten voor de humanitaire ramp die zich afspeelt in Gaza en die zoveel kinderen treft. Waarom is die actie er nog niet? Dat hoor je straks in de Nieuwsbv. Nu eerst. Het aantal meldingen over intimidatie en geweld in het onderwijs is gestegen. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal. Dorald Megens. In het onderwijs en de kinderopvang is vaker melding gedaan bij de vertrouwensinspecteur. Daar kunnen ouders, leerlingen, docenten en scholen terecht met klachten over onder meer seksuele intimidatie en geweld. Joke Schuur hebben we aan de lijn namens de vertrouwensinspecteurs. Mevrouw Schuur, hoe vaak bent u het afgelopen schooljaar benaderd met een klacht? Wij zijn ongeveer 3000 keer, iets meer dan 3000 meldingen hebben we dit jaar gehad. En hoe verdeelt u dat over onderwijs en kinderopvang? Als we kijken naar de kinderopvang, dan hebben we ongeveer 233 meldingen gehad. En ruim 3000 voor het onderwijs. En hoeveel meer zijn er dat ten opzichte van een jaar daarvoor? Als we kijken naar het onderwijs, dan zijn we van 1743 dossiers gestegen naar 2152 dossiers. En in die dossiers zitten meerdere meldingen. Dus dat zijn ruim 3000 meldingen. Ja. En in de kinderopvang is het gegaan van ruim 130 meldingen naar 233 meldingen. Dus in het onderwijs een stijging van 400 dossiers zo'n beetje. En, ja. En een verdubbeling bijna in de kinderopvang. Ja, en een verdubbeling bijna in de kinderopvang, ja. Dat klopt. Wat zijn nou de klachten die u het vaakst hoort? Nou, in de kinderopvang zit er een wettelijke plicht op meldingen seksueel misbruik en mishandeling ook. En als je kijkt naar onderwijs, dan zit die alleen op seksueel misbruik. En bij het onderwijs zie je eigenlijk een toename op het aantal meldingen psychisch en fysiek gemeld. Ja. Je ziet ook een lichte stijging ten aanzien van seksuele intimidatie en seksueel misbruik. Maar de grootste stijging is te zien op psychisch en fysiek geweld. Ja. En van wie komen nou de meeste meldingen? Want iedereen kan bij u terecht met een klacht. Ja, klopt. En dat is heel divers, omdat er een wettelijke plicht zit op het aantal meldingen seksueel misbruik. Hè. Dat is een wettelijke overlegplicht noodzakelijk met de vertrouwensinspectie. Dus dan zie je in die meldingen dat we de meeste bestuurders aan de lijn hebben en de schoolleidingen. En als het gaat om psychisch en fysiek geweld, zie je dat we regelmatig spreken met ouders. Ja. En wat zijn dan zowel de klachten? Kunt u voorbeelden noemen? Ja, bij seksueel misbruik hoef ik daar geen beelden. Nee, okay. Maar bij psychisch geweld zien we regelmatig pesten en ernstig psychisch geweld langskomen. En we zien een stijging ook op mishandeling. Ja. Dan komt er zo'n klacht bij u binnen of bij uw collega's. Wat gebeurt er dan mee? Ja, wij ondersteunen bestuurders en ouders of slachtoffers in het nemen van de juiste stappen die zij moeten zetten. En dat is bij seksueel misbruik natuurlijk naar aangifte toe. En als het gaat om psychisch en fysiek geweld, kijken we naar welk spoor kan nou een ouder of een leerlingstudent het beste lopen om dat te melden binnen de school en binnen het bestuur. Ja. Maar we spreken over een negatieve trend, gezien de stijging van het aantal meldingen die bij u binnenkomt. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat daaraan te doen? Nou, wat wij doen is proberen er aandacht voor te vragen op sociale media en sowieso in het veld, in het onderwijsveld. En wat daar verder aan te doen is, denk ik, is dat er zoveel mogelijk gesproken wordt met het onderwijsveld om te kijken naar hoe kan je nou het beste dat sociale klimaat zo veilig mogelijk maken voor leerlingen. Omdat het ook voorliggend is aan onderwijs, aan leren. Mm-hmm. Dus dat is echt wel noodzakelijke stappen die genomen moeten worden samen met de raden, met de onderwijsraden. Ja. En met het veld in de kinderopvang. Ik dank u voor de toelichting. Joke Schuur namens de vertrouwensinspecteurs. Ruim 68.000 mensen hebben zich gemeld als mogelijke gedupeerden van het toeslagenschandaal. Tot het eind van het jaar konden mensen zich melden. De meerderheid van de Tweede Kamer vroeg nog om het loket langer open te houden. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet, omdat volgens staatssecretaris De Vries dan ouders langer moesten wachten. zijn al meer dan 33.000 mensen die erkend zijn als gedupeerden. Ze hebben dan in eerste instantie recht op 30.000 euro compensatie. Er is ook nog een vervolgtraject waarin besloten kan worden dat er meer compensatie komt. De stroomstoring in Amsterdam van vanochtend, die is opgelost. Vanochtend werden zo'n 68.000 huishoudens en bedrijven getroffen. Onder meer in een deel van het centrum en in het havengebied van Amsterdam waren er problemen. Hoe die ontstonden, dat weet netbeheerder Liander nog niet. Wat we zien, we hebben een groot elektriciteitsstation aan de Hemweg in Amsterdam. En een deel van de installatie daar is vanochtend uitgevallen. En die veroorzaakte dus die grote storing. Maar wat daar precies is gebeurd en hoe dat zo mis heeft kunnen gaan, dat is nog niet duidelijk. Verkeerslichten vielen uit en veel trams konden niet rijden. Het leidde tot meer problemen, zegt deze Amsterdammer, van wie de schoonmoeder wilde gaan schoonmaken in een café. Dus wat gebeurt is, zij gaat dan naar beneden, doet het rolluik omhoog, gaat het café in, doet het rolluik naar beneden voor de veiligheid en gaat de gokkastjes leeg, gaat de bar klaarmaken. En ze belt net op, zegt jongens, je kan er niet meer uit. Na zo'n anderhalf uur had vrijwel iedereen in Amsterdam weer elektriciteit. In het westen en noorden van de stad is de stadsverwarming nog wel ontregeld door die storing. Mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten kunnen vanaf vandaag weer terecht bij een tijdelijk noodfonds. Daarmee krijgen ze een half jaar lang een deel van de energierekening vergoed. Vorig jaar werd het fonds voor de eerste keer geopend. Toen kregen ruim 50.000 huishoudens compensatie. Dit jaar zijn de voorwaarden versoepeld, waardoor waarschijnlijk meer huishoudens kunnen worden geholpen. In Duitsland is een nieuwe staking bij de spoorwegen op komst. Machinisten willen vanaf woensdag het werk neerleggen tot na het weekend. De vakbond en Deutsche Bahn hebben al maandenlang een conflict over een nieuwe cao. Ze komen er maar niet uit. Een aardverschuiving in China heeft aan zeker 8 mensen het leven gekost. Door de verschuiving zijn in 2 dorpen in de zuidwestelijke provincie Yunnan huizen ingestort en tientallen mensen onder het puin terechtgekomen. Het vriest in het bergachtige gebied en het sneeuwt er. Het NOS-journaal. De aanbesteding voor de vernieuwing van de drukste brug van Nederland, dat is de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, die moet over. Daardoor gaat het jaren langer duren voordat de brug in de A16 over de Nieuwe Maas aan de nieuwste eisen voldoet. Leonie Zeestraten van Rijkswaterstaat, goedemiddag. Goedemiddag. Laat maar eens beginnen met het begin. Die brug moet vernieuwd worden, gerenoveerd. Waarom is dat nodig? Nou, deze brug is al wat ouder. Het zijn 2 bruggen. Een brug uit 1990 en een brug uit de jaren 60. En op een gegeven moment is het dan tijd om die te renoveren. Net als heel veel objecten in ons wegennet. Ja, nou is begonnen met een aanbesteding al ruim een jaar geleden, eind 2022. Maar het is misgegaan, hè? Wat is er misgegaan? Ja, wat wij zagen in deze aanbesteding, wij hebben het gehele project, dus 2 boogbruggen en een beweegbare brug, in 1 keer aanbesteed. Wat in die tijd nog best gebruikelijk was. Maar dat is een heel groot en complex project. En wat wij zagen gedurende de aanbesteding is dat door die grootheid en complexiteit de risico's ook groot zijn voor de aannemer en dat die hoog beprijsd worden. En daar komt een prijs uit die hoger is dan wij maatschappelijk verantwoord vinden. En dat is waarom wij deze aanbesteding stoppen. Te ambitieus, de plannen, begrijp ik. Nou, wat we zien, en dat zie je ook breder in de markt, is dat projecten complex zijn en dat risico's hoog beprijsd worden. Ja. En wij merken dat we daarom kleinere projecten willen aanbesteden. Dus ook bij deze brug gaan wij in een andere vorm aanbesteden. En denken wij bijvoorbeeld aan kleinere onderdelen per stuk aan te besteden. Dus dat moet allemaal opnieuw, dat aanbesteden? Ja, waarbij we natuurlijk wel de lessen van deze aanbesteding kunnen hergebruiken en ook al het voorwerk wat we al hebben gedaan. Ja, maar het gaat jaren langer duren, zeg ik. Hoeveel langer gaat het duren voordat die brug aan de nieuwe eisen voldoet? Meerdere jaren. Wij denken nu dat het afronden van het project, wat eerst in 2030 gepland was, dat een jaar of 4 naar achter gaat. En tot die tijd gaan we natuurlijk wel de brug blijven onderhouden, zodat die veilig gebruikt kan worden. Nou, dat was mijn vraag. Blijft die wel veilig de komende jaren? Maar die vraag heeft u al beantwoord. Maar het gaat in kleinere partjes gebeuren, dat onderhoud en dat vernieuwen. Ja, zeker. Dat gaan we nu voorbereiden en bekijken in welke onderdelen dat dan gaat. En dat zullen we ook samen met de markt doen. Dus wij zullen ook met de markt gaan kijken wat zijn dan handige onderdelen om dit in aan te besteden. En ook hoe gaan we dan om met die risicoverdeling. Ja. 230.000 voertuigen gaan er per dag over die brug. Die gaan de komende jaren dus wel wat vaker last hebben van storingen en dat soort zaken. De brug is inderdaad oud en zal storing hebben, maar wij monitoren die brug ook heel goed en bereiden ons natuurlijk ook voor het oplossen van die storingen. Maar het klopt inderdaad dat de kans groter is dat er een storing is en dat er daardoor ook even gewacht moet worden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor de aanbesteding. Ik wens u daar veel succes bij. Leonie Zeestraten van Rijkswaterstaat was dat. Een grote stunt in de golfwereld. Een 20-jarige student won afgelopen weekend als amateur het prestigieuze golftoernooi van La Quinta in Californië. Nick Dunlap liet 155 professionele golfers achter zich, iets wat in 33 jaar niet is gebeurd. This is a pearl here for Dunlap. History in the desert. For the first time since 1991, amateurs won on the PGA Tour. Wow. Wel een tegenvaller voor Nick Dunlap. Hij ging niet naar huis met de hoofdprijs van 1,4 miljoen euro... want hij is geen geregistreerde prof bij de Amerikaanse PGA Tour. Het geld ging naar de nummer 2. 11:11, het weer nog. De wind neemt langzaam iets in kracht af. Van het westen uit klaart het op, maar zeker in het zuidoosten kan nog een bui vallen. Komende nacht wisselend bewolkt en droog, koelt het af naar 5 graden. En morgen overdag opnieuw een graad of 10. Eerst breekt dan de zon door, maar later volgt regen. De situatie op de weg. Goedemiddag, Tim Schaap. Hey, goedemiddag. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Met name de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux een spoedreparatie aan de matrixborden. Die is al even aan de gang en waarschijnlijk duurt dat ook nog wel even. De hoofdrijbaan is afgesloten. U kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Eerst 6 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En een ernstig ongeluk op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is de weg voorlopig dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A15 en de A325. Waarschijnlijk duurt dit nog ongeveer tot het midden van de middag. Naast Crayon kozijnen zijn er nu ook Crayon rolluiken. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten en nog wel 1000 dingen meer. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Helaas al bij 4 miljoen Nederlanders. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari... van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit... en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Denk je eens in dat iedereen gezonde hersenen heeft? Dat is ons doel. Ontdek wat we samen kunnen doen op hersenstichting.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur, de nieuwsbv. Goedemiddag, hij maakt poëzie van het alledaagse. Zonder poespas verrijkt hij de Nederlandstalige muziek met nummers als Bagagedrager en Kom Terug. Ik heb het over Spinvis, die dit jaar 20 jaar in het vak zit. Dat viert hij, en dat vieren wij, met een ode aan zijn muziek. Zometeen in de Nieuws BV, want nu eerst... waarom heeft Giro 555 nog geen landelijke actie... voor de humanitaire ramp in Gaza? De Nieuws BV. Want de situatie daar in Gaza verslechtert met het uur. Volgens de laatste cijfers van het ministerie van Volksgezondheid... daar zijn er in 3,5 maand tijd meer dan 25.000 Palestijnen gedood. Tienduizenden mensen, waaronder vooral veel kinderen... hebben dringend behoefte aan hulp. Verschillende hulporganisaties hebben de situatie daar ook uitgeroepen... tot een van de grootste humanitaire rampen van deze eeuw. Een actie van Giro 555 blijft echter nog uit. Vreemd volgens een grote groep acteurs en mediamakers. En daarom roepen zij Giro 555 gezamenlijk op... tot een landelijke inzamelingsactie. Eén van hen is Sahil Ammar Aiza. Goedemiddag. Hey, Stefan. Programmamaker ook bij ons bij BNNVARA. Je bent een van de initiatiefnemers ook van deze oproep. Jullie vragen Giro 555 om actie te ondernemen. Even in het kort, wat is jullie oproep? Nou, oproep is niet eens ons oproep, maar de oproep van alle mensen in Gaza. Zoals je weet, bijna de helft van de slachtoffers die inmiddels zijn gevallen zijn kinderen. Onschuldige kinderen die moeten bevallen zonder verdoving. Elke dag verliezen meer dan 10 kinderen ledematen. Elke 10 minuten gaat er een kind dood. Hè? Dat komt door infecties, dat komt door gebrek aan water, eten, medicaties, maar ook door raketten natuurlijk. Dus ons appel is, er moet nu een gezamenlijke inzamelactie komen om al die hulporganisaties die lokaal actief en bezig zijn en die geld dringend nodig hebben, Artsen zonder Grenzen, Save the Children, moet een gezamenlijke inzamelingactie neerzetten ook. Om geld voor hun in te zamelen. Want... Ja, kort de oproep. De lijn met jou, ja. Sahil, is niet heel goed, maar we gaan er doorheen komen. Daar heb ik vertrouwen in. De oproep die jullie doen is veel voorbijgekomen op sociale media. Wordt veel gedeeld. Wat zijn de reacties? Veel steun dus? Ja, ten allereerste ook omdat dit is natuurlijk... Kijk, dit is geen politieke kwestie. Dit is een menselijke kwestie. En dus we hebben van alle zijdes van mensen, als mensen die alle soorten meningen dragen rondom dit hele crisis die daar plaatsvindt, die zeggen allemaal, ja, wat ik er ook van vind, die mensen die daar hulp nodig hebben, die hebben gewoon hulp nodig. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben we alleen maar positieve reacties en heel veel mensen die ook bereid zijn te doneren. Ja. En ook de nutten van inzien als er een grote landelijke actie zou komen. Nou, goed. Zodat er meer bewustzijn komt. En die grote landelijke actie. Die daar massaal doodgaan. Die grote landelijke actie kan bijvoorbeeld een Giro 555 actie zijn. We gaan even naar Giro 555, naar bestuurslid van die organisatie, Tineke Seelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook directeur van Stichting Vluchteling bent u, maar ook betrokken dus bij Giro 555. Vertelt u eens, wat is de reden dat op dit moment geen landelijke actie wordt opgetuigd voor Giro 555? Nou, laat me om te beginnen zeggen dat ik de oproep van Sahil en collega's, die is me uit het hart gegrepen. Ook wij kijken natuurlijk met enorme afschuw naar wat er gebeurt in Gaza. 60% van de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen, opereren zonder verdovende middelen. Nou ja, alles wat Sahil net ook vertelde, dat is zo. Alleen gaat geld nu niet helpen. Het grote probleem is toegang en veiligheid. Wij zijn met 9 van de 11 samenwerkende hulporganisaties op kleine schaal actief in de hulpverlening in Gaza. Mm-hmm. Maar waar wij tegenaan lopen is dat we niet binnenkomen met de hulpverleners. Het is levensgevaarlijk voor de hulpverleners om hulp te verlenen. We kunnen de goederen niet binnenkrijgen die we nodig hebben. Dus meer geld zou op een bankrekening terechtkomen in plaats van besteed worden aan hulp die nu zo keihard nodig is. Dus wij denken dat we nog even moeten wachten met de overweging of we in actie moeten komen met Giro 555. En dat nu niet het moment is. Hoe zuur wij dat zelf ook vinden. Sahil, ik begrijp je deze reactie. Een deel is dus toegang, veiligheid. Nou, eigenlijk niet, omdat het nu zo acuut dringend nodig is en mensen er heel erg van op bewust zijn en bezig zijn. Denken we dat het nu juist het moment is om geld in te zamelen. Kijk, je hoeft het geld niet per se nu specifiek direct te besteden. Alleen het is wel nu een goed moment, want het momentum is heel erg rondom Gaza. Dus om nu alvast geld in te zamelen voor al die hulporganisaties. En sommige hulporganisaties komen wel binnen, hè? We hebben het Royce, Artsen zonder Grenzen, die komen wel binnen. En die hebben ook allemaal donatielinkjes. En ik moet zeggen dat niet alleen wij begrijpen de reactie niet alleen, maar ook organisaties, de hulporganisaties, sommige van de grootste hulporganisaties, die hebben zelf ook bericht gegeven van, ja, wij snappen deze reactie van Giro 555 ook niet. Want wij zijn juist wel op zoek naar geld. En wij zullen ervoor zorgen dat het geld goed geallockeerd wordt, goed gebudgeteerd en goed besteed voor wanneer we dat kunnen doen. Maar we moeten nu geld inzamelen. Mevrouw Seelen, hoe denkt u daarover? Cyril zegt, ja, het geld kan nu wel verzameld worden, want de mensen hebben nu die humanitaire ramp goed in beeld. Ja, daar heeft hij helemaal gelijk in. Die hulp is nu keihard nodig, maar we kunnen er niet in. En de schaal waarop we er niet in kunnen. Natuurlijk, wij hebben ook voor 2,5 ton medicijnen Gaza binnen weten te krijgen. Dat is gelukt. Vervolgens zijn die medicijnen ook naar de faciliteiten gebracht waar ze nodig waren. En vervolgens zijn die ziekenhuizen gebombardeerd. Ik bedoel maar. En sluit u dan niet uit dat in de toekomst er wel een Giro 555 actie voor Gaza wordt opgetuigd? Dat sluiten wij zeker niet uit. En weet ook dat de 11 organisaties onder Giro 555... dat zijn de grootste humanitaire hulporganisaties. Mm-hmm. En we zijn unaniem in, dit is niet het moment. We hebben veiligheid nodig voor onze hulpverleners. We hebben toegang nodig voor onze hulpgoederen. Ja, dat is duidelijk. Dan zullen we die oproep gaan doen. Dat zei u net ook. Bestuurslid van Giro 555. Tineke Seelen, dank. En ook Sahil Ammar Aiza. Meer van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Jaar op jaar horen we experts en staatsvrouwen en staatsmannen klagen over het democratische verval in de wereld. Dat stellen ze mede op basis van de Michelin-gids voor de democratie, Freedom House. Een club die we jaarlijks wereldwijd democratische voor- of achteruitgang rangschikt, becijfert dat. Freedom House has for years been reporting a decline in global freedom and the state of democracy. En de gerenommeerde NGO Freedom House. Daarvoor bestaan allerlei openbare overzichten van Freedom House. De invloedrijke denktank Freedom House gaf dit jaar aan dat er nog nooit zoveel onvrije landen zijn geweest in de recente geschiedenis. Er worden een aantal Nederlandse politici over dat Freedom House. Maar hoe meet je die democratie? En lijkt het democratische kwik wereldwijd te stijgen of te dalen? Daar ga ik over praten met Wouter Veenendaal, politicoloog aan de Universiteit Leiden en als analist verbonden aan het Freedom House. Meneer Veenendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. U bent een van zo'n 130 internationale analisten die meewerkt aan het gezaghebbende jaarlijkse rapport van Freedom House. Allereerst even uzelf, hoe eervol is dat om daar aan mee te werken? Ja, best eervol. Ik ben analist voor 4 hele kleine landen in Europa. De 4 Europese microstaten. Dus dat zijn Andorra, Liechtenstein, San Marino en Monaco. Niet per se de grootste landen, maar toch was ik zeker wel vereerd toen ze mij benaderden om jaarlijks daarvoor de rapporten te schrijven. Ja, dus ook voor die kleine staten is het interessant om te kijken hoe het daar gesteld is met de democratie. Nou, over die democratie wordt veel geschreven. Je kan geen boekwinkel binnenlopen of je botst al tegen een boek aan van een analist over de democratie. Je kan geen krant openslaan, zou ik zeggen. Is dat terecht, als we naar de metingen van jullie kijken, dat er zoveel over geschreven wordt ook? Zeker, ja. Eigenlijk zie je dat door de geschiedenis heen er soort van golven van democratisering zijn geweest. En momenteel zitten we nog steeds in, zou je kunnen zeggen, een teruggolf van democratie. Omdat in de afgelopen 17 jaar Freedom House dus meet dat democratie wereldwijd achteruit gaat. En dat kan je afzetten tegen een periode van de jaren 70 tot de jaren 90... waarin democratie wereldwijd juist enorm groeide. Ja. Dus we zien die daling wereldwijd in de afgelopen bijna 20 jaar al. Dan hoor ik mensen luisteren. Ja, ik voel dat ook wel, dat wereldwijd dat democratie achteruit gaat. Maar ja, goed, jullie doen onderzoek. Er moeten cijfers bij komen om dat goed duidelijk te krijgen. Hoe meet je zoiets? Democratie, het is een breed begrip. Ja, en er moet bijgezegd worden dat Freedom House eigenlijk niet democratie meet, maar vrijheid. Dat zijn natuurlijk 2 begrippen die wel heel sterk aan elkaar geleerd zijn. En ze hebben eigenlijk een lijst met iets van 25 indicatoren op basis waarvan ze democratie of vrijheid meten. Dus dat gaat van de rechtsstaat tot vrije en eerlijke verkiezingen, tot rechten van vrouwen, tot rechten van journalisten. Welkom is u de mooiste? Ik vind zelf vrije en eerlijke verkiezingen de mooiste, omdat dat echt het kernbegrip van democratie is. Ook zoals wetenschappers over de hele wereld eigenlijk democratie definiëren. Dus die hoort er sowieso bij. Die andere zijn ook een paar, bijvoorbeeld het recht om te staken. Waarbij je zou kunnen zeggen, is dat nou echt nog onderdeel van die definitie van democratie? En dan aan de hand van die indicatoren worden landen daarnaast gelegd. En het ene land heeft 23 punten en de andere 25 punten. En op die manier wordt die die ranglijst gemaakt eigenlijk. Ja, dus er worden permanent landen ook met elkaar vergeleken om te kijken van, nou, is het nou eerlijk hoe we dit land beoordelen ten opzichte van dat andere land? En daarnaast worden ook vergelijkingen door de tijd heen gemaakt. Dus ik ben al nu 5-6 jaar analist voor die 4 landen die ik noemde. En daarbij word je eigenlijk elk jaar gevraagd van, nou, zijn er nou ontwikkelingen geweest waardoor de score van dit land omhoog of omlaag zou moeten? Zo werkt het eigenlijk. En wat betekent dat voor u dan? Reist u veel undercover naar Andorra, naar Liechtenstein, om daar dan te kijken hoe het gesteld is? Nou, ik heb daar inderdaad veel veldonderzoek gedaan. Dus dat is de reden waarom ik gevraagd ben om als analist voor die 4 landen aan de slag te gaan. Stelt u zich dan voor als analist of houdt u het een beetje in het vage? Nee, dat doe ik niet. Dus mijn naam staat wel op de website van Freedom House, maar dat doe ik niet direct. En bij het schrijven van die rapporten is het niet zo dat ik elk jaar naar al die 4 landen ga. Maar ik hou wel heel erg het nieuws dat vanuit die 4 landen naar voren komt in de gaten. Maar ook hoe andere organisaties daar dan weer op reageren. Dus in San Marino is er 2 jaar geleden wetten aangenomen om de onafhankelijkheid van rechters in te perken. Nou, dan zie je een heel sterke reactie daarop van de Europese Raad. Mm-hmm. Dus dat neem je dan mee bij het beoordelen van de score van San Marino voor dat jaar. Ja, nou, u beoordeelt niet Nederland, maar Nederland krijgt wel ook een cijfer. Ik ben wel benieuwd wat u daarvan vindt, want in Nederland was de score vorig jaar 97 punten van de 100. Kunnen we omzetten naar een vette 9,7. 20 jaar geleden was dat een 9,9. Scoorden we 99 van die 100 punten. Verbaast u die terugval eigenlijk van 0,2? Nou ja, die terugval is dus echt gebaseerd op 2 kleine indicatoren. En 1 daarvan is volgens mij hoe we vluchtelingen en migranten behandelen in Nederland. En dat is een indicator waarop je ook ziet dat andere Europese landen achteruit gaan. Dus dan heb je het ook bijvoorbeeld ook over de Scandinavische landen, Denemarken en Zweden. Die strengere wetten die daar worden aangenomen. Ja, strengere wetten waarbij dus volgens Freedom House ook de mensenrechten van migranten en asielzoekers in het gedrang komen. En in Nederland kijken we dan bijvoorbeeld naar de opvangcrisis die op dit moment is. Ja, daar zou je naar kunnen kijken. Kijk, het rapport voor Freedom House voor Nederland of voor de hele wereld komt nu pas in februari uit. Dus het is wachten tot volgende maand dat komt. Ze weten nog niet hoe ontwikkelingen rond de verkiezingen en de kabinetsformatie die natuurlijk gaande is, of dat een impact heeft op die score voor Nederland. Dus dat is nog even echt afwachten. Dit zijn grote affaires. Een opvangcrisis, maar bijvoorbeeld ook het toeslagenschandaal wordt genoemd en de achteruitgang van die 0,2. Hebben dan vooral grote affaires invloed op zo'n cijfer? Of zegt u ook, nou, ook kleine dingen die aan de hand zijn in een land kunnen dat cijfer beïnvloeden? Ja, het gaat echt om het bekijken van trends. Dus eigenlijk moet je juist niet zozeer afgaan op hele grote affaires. Tenzij er natuurlijk echt dingen gebeuren die direct de score van een land omlaag moeten gooien. Maar verder kijk je vooral ook naar trends en dingen die juist over een langere periode meerdere keren achter elkaar gebeuren. Ja, nou, u mag Nederland niet beoordelen als het gaat om dat Freedom House, maar u bestudeert als politicoloog wel de lokale democratie in Nederland. Welke trend ziet u daar dan, als we het over trends hebben, op lokaal niveau? Nou, wat je eigenlijk op lokaal niveau het sterkste ziet, is dat er steeds meer samen wordt gewerkt tussen gemeenten. Dat wordt dan regionalisering genoemd. En soms ook in organisaties waarvan de democratische legitimiteit niet heel sterk verankerd is. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over een veiligheidsregio of andere vormen van intergemeentelijke samenwerking die niet direct ook een parlement hebben wat daar controle op uitoefent. En wat je eigenlijk ziet is dat het budget van gemeenten wat naar dat soort organisaties gaat, jaar na jaar stijgt. Het is nu van 8% naar 30% gegaan. Terwijl het dus wel om organisaties gaat waarvan de democratische legitimiteit niet heel sterk verankerd is. Dus dat zou je ook kunnen zien als een bedreiging voor de lokale democratie. Oké, dus daar zit een gevaar in, omdat eigenlijk er weer geen partijen zijn die hun dan controleren, bedoelt u? Ja, en eigenlijk de zou reden dat wel moeten, zegt u? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het goed zou zijn als je dus ook op zo'n niveau een verankering hebt in de zin van dat er gekozen volksvertegenwoordigers zijn die het beleid van dat soort organisaties kunnen controleren. Dat is nu heel moeilijk, omdat in een veiligheidsregio ziet dat alle burgemeesters van de gemeente die onder die regio vallen lid zijn. En die moeten vervolgens verantwoording afleggen aan hun gemeenteraad. Maar die kunnen dus altijd zeggen, ja, ik heb wel het standpunt van mijn gemeente in die veiligheidsregio verdedigd, maar er waren nog 17 andere burgemeesters die iets anders vonden. Dus ja, helaas is het er niet doorheen gekomen. En dan is voor een gemeenteraad wel steeds moeilijker om te controleren wat er in zo'n veiligheidsregio gebeurt. Zou de bekendheid van die organisaties dan helpen? Ik denk dat heel Nederland die veiligheidsregio's opeens kent sinds corona bijvoorbeeld, toen die burgemeesters allemaal samenkwamen. Zou het helpen als die organisaties meer bekendheid krijgen en op die manier misschien ook op een gegeven moment ook beter gecontroleerd kunnen worden? Dat zou kunnen, maar wat je ook tegelijkertijd ziet... is dat de veiligheidsregio ook natuurlijk bekend is komen te staan... als een oplosser van crisis, dus zeker, die coronacrisis. En je ziet dus ook dat eigenlijk vanuit het Rijk wordt gezien van... nou ja, die veiligheidsregio is wel heel erg effectief. Dus misschien kunnen ze ook andere problemen... zoals de opvang van asielzoekers, kunnen ze ons daar ook wel bij helpen. En zo zie je dus eigenlijk dat er een dreiging is... dat er steeds meer taken eigenlijk richting zo'n... democratisch zwak gelegitimeerde veiligheidsregio verschuiven. Zou dan een betere samenwerking tussen gemeenten de oplossing zijn? Nou ja, ze werken relatief effectief samen. Ik bedoel, het gaat niet om de effectiviteit van de, okay, van de samenwerking. Het gaat vooral om in hoeverre je als samenwerkingsplatform... nog steeds verantwoording aflegt aan gekozen politici en burgers. Volgende maand, u noemde het al, in februari... komt dat nieuwe rapport van Freedom House uit. Ik kan me voorstellen dat u nog niks over de uitslag kan zeggen... Maar bent u positief of negatief? Ik weet de uitslag zelf ook niet, dus daar kan ik echt helemaal niks over zeggen. Je voelt vast wel iets daar in dat Freedom House. Ja, wat ik wel zie is dat het afgelopen jaar er echt wel een kentering leek te zijn... in de zin dat de achteruitgang van democratie iets leek te stabiliseren. Dus het aantal landen waarvan de score omhoog ging... was ongeveer gelijk aan het aantal landen waarvan de score omlaag ging. En dat zou me niet verbazen als die trend zich doorzet. Dus dat het gewoon spannend blijft. Dat is misschien voor de komende jaren zo. Wouter Veenendaal, politicoloog van de Universiteit Leiden... en als analist betrokken bij het Freedom House. Dank. Dank u wel. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Huzzel, puzzel en het kanaal van Mussel. Ik weet eigenlijk niet meer woorden die rijmen op Brussel. Maar de Belgische hoofdstad heeft een nieuwe stadsdichter... en dat is een Nederlandse vrouw. Hoe krijgt ze dat voor elkaar, komt ze zo meteen vertellen. Het kan ook zomaar gebeuren dat er over 500 jaar een boek van haar verschijnt... net als van de Brusselse stadsdichter Jan Smeken uit de 15e eeuw... waar onze eigen Rick de Leeuw dan weer een roman over schreef. Ik zou hem zo graag een keer, al was het maar voor een uur... willen in het echt meemaken om te kijken welk deel van Jan Smeken ik bedacht heb... en welk deel ook overeenkomt. Als je hem tegen zou komen, Rick, wat zou je hem vragen? Hoe is het, jongen? ik ken hem al zo goed. Ik zou heel graag... Het is bijpraten dan, wat mij betreft. Je beschouwt het als een vriend. Absoluut, ja. NPO Radio 1. Dat zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Familieleden van gegijzelden hebben in Jeruzalem het Israëlische parlement bestormd. Ze eisen dat de regering afspraken maakt met Hamas om hun gegijzelde familieleden vrij te krijgen. Op video's op X is te zien dat bestormers het gebouw binnenvallen terwijl bewakers proberen ze tevergeefs tegen te houden. Naar schatting houdt Hamas nog 130 mensen vast in Gaza. Ruim 68.000 mensen hebben zich gemeld als mogelijke gedupeerden van het toeslagenschandaal. Laat het ministerie van Financiën weten. Mensen konden zich melden tot eind december. De Tweede Kamer wilde het loket langer openhouden, maar dat gebeurde niet. Volgens staatssecretaris De Vries moesten ouders dan te lang wachten. Mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten... kunnen vanaf vandaag weer terecht bij een tijdelijk noodfonds. Daarmee krijgen ze een half jaar lang een deel van de energierekening vergoed. En de opknapbeurt voor de Van Brienenoordbrug in Rotterdam... wordt 4 jaar uitgesteld. Het is Rijkswaterstaat niet gelukt het project aan te besteden... Vanaf deze zomer volgt een nieuwe poging. Dankjewel, Dorad. De situatie op de weg, Tim Schaap. Nog steeds viel op de A15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux is 1 rijstrook dicht... in verband met de spoedreparatie aan de matrixborden boven de weg. Vooralsnog 10 minuten extra reistijd. En meer vertraging voor weggebruikers rondom de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort gebeurde een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A15 en de A325. Dat kan helaas niet geheel zonder vertraging. Op de A325 inmiddels een file vanuit Nijmegen richting Arnhem. Voor Presikhaaf 5 kilometer met 10 minuutjes extra. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Hoetak. De waterfles is het nieuwe statussymbool, las ik in de krant dit weekend. Daarvan is de functionaliteit even belangrijk als een strak design... en een kleur die bij je persoonlijkheid en outfit past. Functionaliteit is even belangrijk als een strak design... en een kleur die bij je persoonlijkheid en outfit past. Ik herhaal, dit gaat om waterflessen. Nou vind ik functionaliteit een nogal groot woord voor iets waar je water uit moet kunnen drinken. Ik bedoel, natuurlijk kun je ook water drinken uit een bord of uit je handpalm. En als je een beetje je best doet, misschien zelfs uit een boormachine. Als dat tenminste bij je persoonlijkheid en outfit past. Als naast die opties een object bestaat dat juist is ontworpen om uit te drinken... en dat dit object ook daadwerkelijk functioneert, is natuurlijk geniaal. En al helemaal is het ook nog eens €50 kost, want van roestvrij staal in hippe kleuren verkrijgbaar en zelfs aan te schaffen in bundels en abonnementen. Het statussymbool waar ik mee ben opgegroeid op dit gebied en wat verrassend genoeg de tand destijds heeft overleefd, is een oude appelsapfles. Het baanbrekende idee toendertijd was namelijk dat je een fles eerst leeg drinkt en dan niet weggooit, maar hergebruikt. En dat je die dan telkens weer opnieuw blijft vullen om water uit te drinken. Duurzaam, maar niet duur. Met een prachtige, indeukbare frame, zodat ik er niet alleen mijn persoonlijkheid mee kan uitdrukken, maar ook mijn dagelijkse frustraties mee kan indrukken. Weet je wat extra fijn is aan zo'n vintage travel mug als mijn oude appelsapfles? Dat het doorzichtig is en je kunt zien dat ik werkelijk water drink. Als het verwoorden van de waterfles tot statussymbool betekent dat mensen ook massaal meer water drinken, is dat natuurlijk goed nieuws, maar dan wil ik wel bewijzen zien. Statussymbolen zijn er natuurlijk per definitie voor de show, om mee te pronken. Je koopt geen dure wijnfles om ze daadwerkelijk op te drinken. Je koopt geen dure raceauto om daadwerkelijk mee door de straten te scheuren. Je koopt geen duur horloge omdat je bang bent dat de digitale klok van je smartphone op een dag stopt met tikken. Dus je koopt ook geen dure waterfles om daadwerkelijk water uit te drinken. Als de hype van de waterfles als statussymbool nou ging om de inhoud, letterlijk, dus het water in plaats van de fles, dan begreep ik het meteen. Want natuurlijke schoon drinkwater en de toegang tot schoon drinkwater en luxe, een statussymbool. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben 2,2 miljard mensen wereldwijd geen toegang tot schoon drinkwater. Een statussymbool gaat er namelijk naast de nutteloosheid ook omdat het voor een hele grote groep mensen onbereikbaar is. There you go. Niet de fles, maar het water als statussymbool. Misschien moeten we de te dure, strak gedesignde, niet helemaal duurzaam vervaardigde waterflessen gewoon laten staan. En meer drinkwaterkranen in de openbare ruimte neerzetten. Niet alleen in buurten en op pleintjes met koophuizen en Tesla's, maar echt overal. En die dan strak designen. En misschien moet de overheid alle drinkwaterbedrijven overnemen. Misschien moet de overheid schoon drinkwater deprivatiseren en het dagelijks op alle scholen en in supermarkten gratis aanbieden. Dan kunnen we in plaats van nutteloze hypes pronken met fundamentele mensenrechten. Want zeg nou zelf, wat is er sexier dan fundamentele mensenrechten? Helemaal als die ook nog eens passen bij je persoonlijkheid en outfit. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lisette Maneza die mag zich de officiële stadsdichter van Brussel noemen. En dat is bijzonder, want Lisette is Nederlands. Ze woont al wat jaren in Brussel. En als stadsdichter mag ze, zoals de Belgen dat dan mooi schrijven, 2 jaar lang in haar pen kruipen over wat er leeft. En ja, wat beeft misschien ook wel in de Belgische hoofdstad. Ik spreek met haar live vanuit Brussel. Hallo Lisette. Hey, hallo. Gefeliciteerd allereerst met de benoeming. Was je verrast? Wat ging er door je heen? Dank u wel voor de felicitatie. Wat er door me heen ging. Ik was zeker verrast. Het was heel spannend de dagen ervoor. Op het eerste moment, in de eerste paar dagen, was het echt even veel. En dan daarna voelde ik me eigenlijk wel... Ik voel me wel comfortabel met de rol. Het past goed. Het voelt goed. Ja. Ja, het is mijn stad. Gedichten schrijven is mijn ding. Dus dat komt eigenlijk wel goed, denk ik. Je timmert al een tijdje aan de weg. Op je 14e kwam je eerste dichtbundel uit en werd je ooit Belgisch kampioen slam poetry. Nu mag je dus jezelf de Brusselse stadsdichter noemen. En dat als Nederlander. Wat vinden je buren er eigenlijk van? Wat vinden de Belgen om je heen ervan? Dat de Nederlander de eerste stadsdichter is geworden. Nou, ik denk dat ze wel gewend zijn geraakt aan mij. Ik ben hier op mijn 18e gaan studeren, op de kunstschool, film gaan studeren. En ja, eigenlijk vanaf mijn 18e ben ik al heel erg bezig hier met poëzie. En ik denk dat ik eigenlijk ook gewoon in dit landschap hoor of zo. In het Brusselse landschap? Ja, zeker. Dus ik denk dat ze mij gewoon ook als een Brusselaar zien. Met Nederlandse roots en Rwandese roots en alles erop en eraan. Maar het is niet per se dat ik gekke commentaar krijg over mijn afkomst of zo. Wat trok jou dan 8 jaar geleden zo aan dat Brusselse landschap? Waarom koos je voor Brussel? Ik denk dat... Ik ervoor koos zonder dat ik echt goed wist hoe Brussel in elkaar zat. Maar de reden waardoor ik bleef was eigenlijk doordat ik zoveel nieuwe mensen, plekken, werelden ontdekte in Brussel. En het is een stad die eigenlijk nooit opraakt of zo. Er blijft altijd iets te ontdekken, iets nieuws te ervaren, zien en voelen. En die ontdekkingstocht die mag je nu gaan samenvatten in gedichten. Want je bent de stadsdichter van die mooie stad geworden. Wat wordt er van je verwacht als stadsdichter? Er wordt verwacht dat ik 19 gedichten zal schrijven. En ja, dat ik de stad gewoon zal vertalen op de manier waarop, ja, op de manier waarop ik dat zelf eigenlijk wil en wil invullen. Maar dat het wel uiteindelijk 19 gedichten zullen zijn. Is het een poëtische stad? Loop je door de stad en komen de woorden dan tot je of moet je zoeken? Nou, het is een hele, hele chaotische stad. Zo herken ik Brussel inderdaad ook, ja. En ja, als je op straat loopt, hoor je heel veel verschillende talen. Daar kan je zeker poëzie van maken. Maar ik denk dat het poëtische echt in de details zit. In de mensen die je ontmoet, die je een verhaal vertellen. En je, ja, je wereld gewoon stap voor stap openbreken. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan klinkt eigenlijk als stadsdichter van Brussel. Je hebt een paar gedichten geschreven over Brussel. Zou je kort een stukje willen voordragen uit een van de gedichten die je al over Brussel schreef? Ja, dat zal ik doen. Brussel heeft een gedicht nodig. Een gedicht dat niet bang is. Een gedicht dat niet bang is. Een gedicht waarin we plaats vinden en plaats maken. Een gedicht waarin daklozen op bedden slapen. Een ode aan de ontheemden. Een blik, een radicale inclusiviteit. Iets of iemand die naar ons kijkt en aan ons vraagt hoe het eigenlijk met ons gaat. Een ode. Ook aan de moeders van Mauda en Maddy. De moeders van Matongé tot aan Molenbeek. Een gedicht over de dromen van de dreddies. Niet vergeten, een gedicht waarin we samen zijn. Een stem die ons samenvat. In elke stedeling lees ik een gedicht dat ik nog nooit las. In elk mens zit poëzie vast. In elke metrohalte, elke nacht. In elke stilte schuilt de stad. Kijk. Heel mooi. Een klein stukje uit een veel langer gedicht van jou over Brussel. Je zegt het al zelf en je zei het al eerder ook in het gesprek. Het is een stad met veel verschillende mensen. Hoe zorg je ervoor dat je de stadsdichter wordt voor al die mensen uit al die verschillende plekken, in al die verschillende wijken in die grote stad? Ja, dat is een hele grote vraag waar ik nu ook wel mee zit. Ik denk dat ik mijn microfoon meermaals ga delen met de ander. Ik weet nog niet precies in welke vorm, maar dat ik misschien met mijn camera op pad ga. Of met een kunstenaars ga zoeken in verschillende wijken die verhalen te vertellen hebben. En dat ik het eigenlijk op een collectieve manier wil gaan doen en een soort van collectieve gedichten wil schrijven. Mm-hmm. Ik denk dat dat de enige manier is, omdat er is hier veel te veel. Ik kan dat niet allemaal zelf vertegenwoordigen. En er zijn heel veel verschillende talen ook in die stad. Zijn er plannen om in verschillende talen ook te schrijven? Ben je meerdere talen machtig? Bijvoorbeeld de Franse taal, die veel aanwezig is ook in Brussel? Ik ben meertalig, dus ik spreek Nederlands, Kinyarwanda uit Rwanda. Ik versta Frans goed, maar ik ga het ook een beetje bijspijkeren deze maanden. En ik spreek ook een aantal meerdere talen een klein beetje. Maar ik denk dat ik heb het idee om massavertalingen te doen. Ik heb het idee om misschien een project te doen rondom moedertalen ook. En zo, ja, al die verschillende talen en dat rijkdom eigenlijk ook aan te raken. En massavertalingen, dan vraag je aan het publiek eigenlijk mee te denken over de vertaling van je gedicht. Ja, inderdaad. En om het ook misschien te vertalen naar ander soort vormen. Van een gedicht naar een muziekstuk, naar een... Dus eigenlijk alle soorten talen die er zijn misschien ook. Al enig idee waar je eerste gedicht over gaat? In maart begin je officieel. Ik heb eigenlijk wel een idee. Ik weet niet of ik het al mag delen. Omdat het staat nog niet helemaal vast. Het is de vast. Nederlandse radio. Er zullen niet heel veel mensen in Brussel naar luisteren. Ik kan alvast zeggen over de vorm. Het wordt iets muzikaals. En het zal zijn hopelijk in een publieke ruimte. Een hele herkenbare plek. Misschien kan ik dat alvast zeggen. Een hele herkenbare plek in de publieke ruimte in Brussel. Mensen mogen nu appen naar de NPO Radio 1-app als ze weten wat dat is. Ik ben benieuwd in ieder geval. We gaan je blijven volgen. Al kom je ooit weer terug naar Nederland om ook hier mooie gedichten te schrijven? Of zijn we je voorgoed kwijt aan de Zuiderburen? Nee, ik hoop het wel. Ik hoop het wel, maar dat moet je niet doorvertellen. Eerst 2 jaar lang deze hele mooie opdracht. De nieuwe Brusselse stadsdichter. Lisette Maneza. Nogmaals gefeliciteerd. Wist je trouwens, Lisette, dat er ooit een liedje over ons samen is geschreven? Van Spinvis, Lisette en Stefan. We werden ouder op het stille veld. We waren mager als het ochtendlicht. We lazen zwijgend in elkaars gezicht. Hoe iedere dag zich weer opnieuw voltrok. De echte wereld was een verre ster. Het dorp te klein en de zee te ver. Bij nader inzien altijd achteraf. Haalden we alle tijd, vergaten alle tijd, alle tijd. Van ons werd verder niks verwacht. We doken van de stijgers in de nacht. Er zat een diepe waarheid in de domste grap. Er was altijd wat. En op het stille veld stonden Stefan en Lisette. Zoals ze er altijd op foto's staan. Zo wit en stil en achteraan. Alsof ze alles al, alsof toen alles al. Alsof we alles al. Stefan en Lisette, altijd samen, maar niet echt in stel. Zo'n soort liefde kon niet echt bestaan. Hij dronk te veel en zij was veel te fel. Alles wat ik weet, zoals hij haar dan soms lachen deed, kon niemand iemand anders ooit. Want ze begrepen elkaar en ze deelden elkaar en wij keken er. Hij was een rare, hij was nogal lui. Ze was een weegschaal en was nogal mooi. Ze had een racefiets en een tik en een schipperspet. Wie was er eigenlijk niet verliefd nou toen op Lisette? Stefan schreef een boek, maar dat hebben we eigenlijk nooit geloofd. Hij las Bukowski en een vroege Proust. Hij rookte Chesterfield, hij citeerde Marx. Hij droeg zwarte Clarks. Rosalie ging trouwen, Roel en Bas gingen studeren in een andere stad. Toen Lisette ook ging, nog een paar, ben ik verhuisd in juni later, ook dat jaar. Het regende maar door, maar de herfst zou later prachtig zijn. En Stefan bleef maar waar hij was, met zijn demo's en met zijn basgitaar en zijn boekenkast. De wereld werd een ander land, verloor toen iedereen een beetje uit het oog. Stefan werkte bij een krant voor een tijdje, toen was er, dacht ik, iets aan de hand met een meisje. Het leven van Lisette was toen al tamelijk veel en toen al aardig verward en toen ook altijd al een gebroken hart van weer een andere man en weer een andere man. Spinvis, Stefan en Lisette was dat. Het Nederlands popicoon, daar gaan we namelijk ook over praten. Over Spinvis zit ruim 20 jaar in het vak. En dat wordt donderdag gevierd met een jubileumconcert in een uitverkocht carré. Tijd voor een ode aan Erik de Jong. Oftewel Spinvis, dat doe ik met twee superfans. Allereerst BNNVARA-presentator Frank Evenblij. Goedemiddag. Goedemiddag. En Shanna Rauwendaal ook, zangeres van de band Wies. Ook aan jou goedemiddag. Goedemiddag. Even bij Frank beginnen. Frank, Spinvis zit meer dan 20 jaar in het vak. Betekent dat ook dat jij al 20 jaar fan bent? Jazeker. Ja, ik had de mazzel dat ik ben bevriend met een regisseur. En die regisseur die is getrouwd met de zus van Spinvis. En zodoende kwam hij in contact met hem toen hij het eerste album had gemaakt. Om een clipje te regisseren. En toen kreeg ik van hem een gebrand cd'tje waar die liedjes van Spinvis op stonden. En ik was echt totaal overdonderd toen ik dat hoorde. Dus ik ben dat gelijk duizenden keren gaan draaien en al aan mijn vrienden laten horen. En zo ben ik ook bij het allereerste concert wat Spinvis ooit gaf. En dat was op het Crossing Border Festival in Amsterdam. En daar ben ik bij aanwezig geweest. Maar ja, hij is natuurlijk een artiest zonder band, want hij maakt al die muziek zelf. Dus hij moest toen allemaal mensen uit zijn omgeving verzamelen om dat concert plaats te laten vinden. Zo speelde zijn toen al hele oude vader gitaar en Han Reiziger. een oude naam, ook uit de muziekgeschiedenis, op de piano. Dus ik volg het al heel lang. Nou, dat klinkt inderdaad al heel lang. En jij stond dus ook als enige al die nummers al mee te zingen daar bij dat eerste concert van hem. Shanne Roundel, van de zangeres van de band Wies, hoe zit dat bij jou? Wanneer ben jij met hem in contact gekomen? Dat is niet 20 jaar geleden, denk ik. Misschien ben je dan net iets te jong voor. Maar misschien kan het ook eigenlijk wel. Ja, nou ja, dat is wel leuk. Toen ik 8 was, toen zijn we voor het eerst met mijn ouders en mijn broer naar Spinvis geweest. En dat is dit jaar 20 jaar geleden. En ja, ik heb ook het kaartje nog en daar staat dan ook op, Shanne, je bent nu 8. En ik ben 10 jaar later weer geweest en heeft hij de plaat gesigneerd. Je bent nu 18, dus ja, ik moet, als ik straks 28 ben, moet ik nog een keertje langs. Ja, nou goed, voor de luisteraars die denken, Spinvis, wie is dat ook alweer? Dit is Spinvis. Ik wil alleen maar zwemmen. De waarheid is een raadsel en dat gaat als volgt. Het is een goede vriend, maar altijd te laat. Mijn ogen zijn dicht en de wereld is stil. Ik ben volkomen alleen, alles kan. Neem mijn deel dan de rest van je kan. Reis ver, drink wijn, drink haar. Lach hard, duik in, kom terug. Ja, Frank Evenblij, wat trekt jou zo aan in de muziek van Spinvis? Nou ja, ook die compilatie die je nu hoort, ik krijg er gewoon echt serieus gewoon kippenvel van. Omdat ik het is zo raak qua tekst. Hij kan met heel weinig woorden een persoon neerzetten. En dan is aan de ene kant is het heel geestig, maar het is ook zo raak. Ik ben ooit naar een voorstelling van hem geweest, waarin hij eigenlijk een soort decor had, alsof je naar een flatgebouw keek, waarin allemaal verschillende mensen wonen. En hij kan je dus heel makkelijk meenemen in al die huizen om al die types te beschrijven. En soms zijn die heel eenzaam, soms zijn ze heel gelukkig. Maar het is vooral zo knap dat hij vooral met hele mooie woorden een nostalgie opwekt, liefde, eenzaamheid. Ja, ik weet het niet. Het raakt mij echt totaal. Is hij er dan ook voor jou geweest in belangrijke momenten in je leven bijvoorbeeld? Zeker. Per jaar draai ik het uren om gelukkig te worden, om te kunnen lachen, maar ook om de liefde te vieren. Is Spinvis echt de soundtrack van mijn leven. En het is een onwijze inspiratiebron voor veel andere muzikanten ook, zoals Ronnie Flex, Vrouwkje, de winnaar van de popprijs van afgelopen weekend, Joost Klein. In de muziek van Wies, Shanne Roundel, horen we ook wel iets terug van Spinvis. Het is goed zo, het is beter. We gaan door en we vergeten. Het is goed zo, vergeet me maar. Het ging een tijdje slecht, maar dat is nou voorbij. Ja, er zijn zeker gelijkenissen ook hier te horen. Shanne Roundel, op welke manier inspireert zijn muziek jou? Ja, Spinvis is echt iemand die bij mij in mijn rugzak is meegegaan. En ja, omdat dat ook al zo lang in mijn leven is, zit dat gewoon wel echt, denk ik, diep in mijn muzikale roots. En wat ik er zo inspirerend aan vind, is ja, de manier waarop hij verhalen kan vertellen. En je echt mee kan nemen in een verhaal. En daar heel veel gevoel bij kan brengen. Wat soms, heb ik het idee, ook niet per se zijn bedoeling is. Maar dat is dan wat gebeurt met de mens. En dat hij zoveel ook zelf heeft geproduceerd. En zoveel zelf heeft gedaan, zelf gemixt. Het is heel eigen. Heel puur. Ja, er is eigenlijk niks wat ik op die manier kan vergelijken met Spinvis. En dat is super bijzonder. Wat ik ook een mooie aan vind, is ook het verhaal daarachter is gewoon goed. En dat heb je soms ook nodig bij een muziekartiest. Frank in Dijkstra, even blij ter plekke hier op deze zender. Sprak jij ooit de man die Spinvis ontdekte door een cassettebandje? Ferry Rozenboom, Mr. Excelsior. Laat eens even luisteren. En daar stond muziek op die buitenaards was. En bizar en heel weird. En we hadden dat nog nooit gehoord, zoiets. En dat was bleek later Spinvis. Ja, van het label Excelsior voor de goede orde is hij buitenaards en heel weird. Wat is, ja, Frank, wat is de kracht van Spinvis? Kan je dat woorden geven? Hij had dat cassettebandje, had Erik de Jong dus ingeleverd bij Excelsior. Ja. En dat had hij zelf ingezongen, maar meer om te laten horen... dit is de zanglijn die een andere zanger eventueel in zou kunnen zingen. Want hij kan zelf niet zo heel goed zingen. Dus dat was eigenlijk de bedoeling van het inleveren van die tape. Maar juist door die kwetsbaarheid van die stem maakte die muziek zo goed. En moest hij dat natuurlijk helemaal zelf doen. En kan eigenlijk ook niemand anders Spinvis zo mooi brengen als Erik de Jong zelf. Nee, interessant. En op een gegeven moment, dat vond hij ook op een gegeven moment zelf wel een goed idee. Dus van, ik ga zelf maar zingen. Nou, ik geloof dat hij daar wel wat moeite mee had. Het is natuurlijk een bekend verhaal wat ook steeds mooier is gemaakt. Dat hij ooit als postbezorger in Nieuwegein op zijn badkamertje muziek zat te maken. Maar kijk, hij is geen natuurlijke performer of zo. En zie je dat ook in die concerten. Ja, weet je wel, dat is heel anders, een heel ander soort artiest dan de artiesten die we gewend zijn. Mm-hmm. Maar hij is daar ook wel heel erg in gegroeid. Want ook hoe goed en geweldig het geproduceerd is, als het dan op een podium komt en heel klein is, dan blijft het toch nog helemaal overeind. Echt iedereen moet in zijn leven ooit minimaal één keer Spinvis live bezoeken. En hij heeft ook iets interessants, wat ik het boeiende ook aan Spinvis vind, is dat hij op zoveel verschillende manieren mensen weet te raken door de muziek. Hij kan gedraaid worden op feesten, je kan erop dansen, maar je kan er ook bijvoorbeeld de begrafenissen naar luisteren. Dat lijkt me, Sjanne, toch bijna het ultieme doel als artiest. Dat je muziek op zoveel verschillende momenten in iemands leven gehoord kan worden. Ja, ja, absoluut. En wat ik net ook al aankaartte. Je hebt bijvoorbeeld het legendarische concert op Lowlands. Ik geloof in 2017. Toen heeft hij echt de hele tent keihard staan laten huilen. En toen kwam hij op een interview er zelf ook op terug van ja, eigenlijk een beetje nonchalant of zo. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Dat er een soort nuchterheid blijft rondom dat hij zoveel mensen weet te raken. Voelt hij heel bereikbaar ook voor zijn fans? Goede vraag. Het zijn natuurlijk zoveel mooie alledaagse verhalen en soms gekke verhalen, maar ook ja, verhalen waarin je je kunt herkennen. Mm-hmm. En als je dat goed weet te vertellen, en dat is denk ik het mooiste doel als muzikant. En ik had het ook van de week dat een vriend van mij een flink gebroken hart had opgelopen. En dan stuur ik daar hem. Was Spinvis. Soms breekt een hart. Ja. Ja, soms breekt een hart, soms blaft een hond, weet je wel. Ja, precies, mooi. Frank, donderdag speelt hij in Carré en na komend jaar gaat hij op tournee weer. Je was er als eerste bij, hoorden we. Ben je er dan zometeen ook bij Carré bij? Helaas kan ik die dag niet, maar ik ga dit jaar zeker nog één of twee keer kijken. Want dat doe ik altijd. En de luisteraar gaat luisteren naar Spinvis in ieder geval. Jullie hebben genoeg luisteraars geïnspireerd. Dank voor jullie tijd. Frank Evenblij en Sjanne Rauwendaal van de band Wies. En zometeen naar Ene is de Nieuwsbv terug. Tot zo. NPO Radio 1. De EO met geld of je leven. Je moet kiezen. Een beter betaalde functie waarvoor je meer en harder moet werken. Of een nieuwe functie met meer vrije tijd, minder verantwoordelijkheid, maar ook minder geld. Volgens onderzoek van Randstad blijkt dat steeds meer werkende Nederlanders een voorkeur hebben voor dat laatste. Ja, wat ik heel erg bij Gen Z zie, is dat wij heel erg opgevoed zijn met je moet doen wat je leuk vindt. Als je naar data kijkt, dan zie je ook dat Gen Z juist de meest ambitieuze generatie is van iedereen op de arbeidsmarkt. En wie zijn er nou minder gaan werken? Dat zijn de 55-plussers die heel boos wijzen naar de zetters dat ze niet willen werken. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zeg, mam, jij bent toch wel eens in Afrika geweest? Ja, samen met je vader, jaren geleden. En hebben jullie toen ook olifanten gezien? Jazeker, hele kuddes olifanten met jonkies. En ook leeuwen en zo? Ja, ook leeuwen en neushoorns, buffels, giraffen. Wow, dat zou ik ook wel willen. Waarom gaan we niet met z'n allen naar Afrika? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Ik ga vanavond direct kijken bij NRV. NRV? Ja, NRV, die regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar de transformatiegroep.nl. nrv.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Ga naar de transformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Beetje een XXL-aankondiging voor Aldi, maar het zijn dan ook XXL-voordeelweken met Goudse kaasplakken 500 gram voor €3,49, rode en witte druiven 2 bakken voor €3,50 en River Cola 4 flessen ook voor €3,50. Minder betalen en toch XXL meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ik heb ALS. Je hoort het nu aan stem, maar al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden, maar je steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op ElizaWasHere.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Met 67 nieuwkomers in de Tweede Kamer waait er een nieuwe frisse wind door het gebouw. Maar er is ook nog veel dat ontdekt moet worden door die nieuwe Kamerleden. En wie kan het beter dan hun wegwijzen maken daar in Den Haag? De veteranen die al even meedraaien. Wat kunnen de nieuwkomers leren van de ervaren Kamerleden? En wat kunnen die nieuwkomers weer die veteranen meegeven? Dat hoor je zo meteen in onze serie De Overdracht. Maar eerst, families van gegijzelden in Israël zijn het parlementsgebouw daar binnengedrongen. In het uitgebreide NOS-journaal door Rob Megens. Tientallen familieleden van gegijzelden door Hamas hebben een vergadering verstoord van de Knesset, het Israëlische parlement in Jeruzalem. In Gaza zitten nog ongeveer 130 mensen vast. Verslaggever Sander van Hoorn in Tel Aviv. Sander, wat is daar gebeurd? Die nabestaanden en de familieleden van de gijzelaars die zijn een commissievergadering van de commissie Financiën binnengedrongen. Dus niet de grote zaal van het parlement, de Knesset, maar een klein commissiezaaltje. Ovale tafel met daaraan Kamerleden. En de familieleden die drongen die zaal binnen en gingen rondom die Kamerleden staan. Zeiden, jullie doen alsof je een normale dag kunt hebben. Maar voor ons is het geen normale dag. Onze kinderen, onze familieleden, die zitten daar gegijzeld. En jullie enige taak zou moeten zijn om die mensen vrij te krijgen. Ze liepen die zaal binnen. De bewakers die waren aanwezig, die probeerden ze tegen te houden. Maar dat ging met een beetje duwen en trekken. Je ziet toch overwegend dat heel veel begrip er is bij de mensen. En dus ook bij die beveiligers voor die familieleden van de gijzelaars. Vandaar dat ze zonder al te veel problemen die zaal konden binnenkomen. En ze vinden dat die parlementariërs niet goed genoeg hun best doen om de gegijzelden vrij te krijgen? Nee, en er zitten er ook nog altijd vast. En deze mensen die zeggen, je moet er alles aan doen om die gijzelaars vrij te krijgen. Dus een onmiddellijk staakt het vuren, dat is wat nodig is. En dan komen onze kinderen, onze familieleden vrij. De premier Netanyahu die heeft gezegd, ja, de voorstellen die nu op tafel liggen om die gijzelaars vrij te krijgen, die gaan ervan uit dat wij dan meteen moeten stoppen met onze aanval op Gaza. En hij zegt, dat kan niet aan de orde zijn. En de minister van Defensie van die heeft gezegd dat er in de zuidelijke stad Khan Yunis in de Gazastrook, dat hij het idee heeft dat ze dichterbij die gijzelaars komen. Mm. En hij hoopt ze dus op die manier te bevrijden. Maar de familieleden die hebben daar eigenlijk al vanaf het begin geen vertrouwen in en zeggen alles moet gedaan worden om onze mensen vrij te krijgen. Ja, maar je mag toch aannemen dat er achter de schermen heel hard gewerkt wordt aan die vrijlating? Ja, maar de manier waarop, dat is dus de vraag. De mensen die vandaag in de Knesset binnendrongen, maar die ook nog altijd voor het huis van de premier staan en die nog altijd op het plein in Tel Aviv staan, die vinden dus dat er niet voldoende gebeurt. Er zitten er nog ruim 130 mensen vast in Gaza, onder wie ook jonge mensen. En ja, die laatste groep die is vrijgelaten, dat is alweer eind november. Toen was er een tijdelijk bestand in Gaza. Je weet het nog, toen een paar dagen lang werd werden er gevangenen en gijzelaars geruild. Maar ja, dat is natuurlijk ook alweer een tijd geleden. En die mensen in Gaza, ja, die worden al heel erg lang gegijzeld. En de nabestaande familie, die worden daar horendol van. Sander, dankjewel. Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv was dat. Mensen met een laag inkomen en hoge stookkosten kunnen vanaf vandaag weer terecht bij een tijdelijk noodfonds. Daarmee krijgen ze een half jaar lang een deel van de energierekening vergoed. In dat fonds zit 60 miljoen euro. 2/3 van het geld komt van de overheid, de rest van energieleveranciers. Begin vorig jaar werd het fonds voor de eerste keer geopend. Toen kregen ruim 50.000 huishoudens compensatie. En dit jaar zijn de voorwaarden versoepeld, waardoor waarschijnlijk meer huishoudens kunnen worden geholpen. In het onderwijs en in de kinderopvang zijn afgelopen schooljaar meer meldingen gedaan van schadelijk gedrag, zoals seksueel misbruik en discriminatie. De meldingen werden gedaan bij de vertrouwensinspecteur van de onderwijsinspectie. Die maakte in het afgelopen schooljaar ruim 2100 dossiers aan na meldingen in het onderwijs. Dat zijn er 400 meer dan een jaar eerder. De oorzaak van de stijging is niet onderzocht. Het kan zijn dat schadelijk gedrag vaker voorkomt, maar het kan ook zijn dat meer mensen de vertrouwensinspecteur kennen. Ruim 68.000 mensen hebben zich gemeld als mogelijke gedupeerden van het toeslagenschandaal. Dat laat het ministerie van Financiën weten. Mensen konden zich melden tot eind december. De Tweede Kamer wilde het loket langer openhouden, maar dat gebeurde toen niet. Volgens staatssecretaris De Vries moesten ouders dan te lang wachten. De opknapbeurt voor de Van Brienenoordbrug in Rotterdam wordt 4 jaar uitgesteld. Het is de Rijkswaterstaat niet gelukt om het project aan te besteden. Vanaf komende zomer volgt een nieuwe poging. De 50 jaar oude brug is de drukste van Nederland. Een 20-jarige student heeft als amateur het prestigieuze golftoernooi van La Quinta in Californië gewonnen. Nick Dunlap liet 155 professionele golfers achter zich. Iets wat in 33 jaar niet is gebeurd. Maar de nummer 2 ging uiteindelijk met de hoofdprijs van 1,4 miljoen euro naar huis. Niet Dunlap, want hij is geen geregistreerde prof. Het NOS-journaal. In Spanje is een jongen van 17 opgepakt die een aanslag wilde plegen. Volgens omwonenden waarschuwde de moeder van de jongen de politie nadat ze explosieven had gevonden in zijn kamer. De jongen heeft de Syrische nationaliteit en zou banden hebben met een jihadistisch terreurnetwerk. Wat het doel van de aanslag was en hoe concreet zijn plannen waren, dat wordt nog uitgezocht. Storm Isha is zonder veel overlast te veroorzaken over het land getrokken. De vroege ochtend waren er windstoten tot 110 km per uur. Maar de storm heeft volgens de veiligheidsregio's tot weinig schade geleid. In het Verenigd Koninkrijk waren er meer problemen, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Er is in Schotland een 84-jarige man overleden door een boom die tijdens de storm op zijn auto terecht is gekomen. Storm Isha is in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk flink aan het huishouden. In Noord-Ierland zitten bijvoorbeeld 45.000 mensen zonder elektriciteit. Maar ook in Wales en in Engeland duizenden mensen zonder stroom. En verder zie je verstoringen van treinen en van luchtverkeer. Sommige vluchten die konden niet landen door de sterke wind, waardoor ze moesten uitwijken naar bijvoorbeeld Duitsland. In een grote drugszaak in Vietnam zijn 9 mensen veroordeeld tot de doodstraf. Correspondent Mustafa Magadi aan de lijn. Mustafa, om wat voor drugszaak gaat het? Dat er zulke hoge straffen, 9 keer de doodstraf, zijn uitgedeeld. Nou, het gaat om een drugsbende die tussen 2021 en 2022 vooral metamfetamine van Laos naar Vietnam smokkelde. Om precies te zijn was het 105 kilo aan metamfetamine. En dat is een flinke vangst voor Vietnamese maatstaven. En het is meer dan genoeg om de doodstraf te krijgen in Vietnam. Want Vietnam heeft net als veel andere landen in deze regio enorm strenge straffen op harddrugsbezit. Met 100 gram metamfetamine of cocaïne of heroïne krijg je de doodstraf al. Dus dat is ook de straf die deze mensen, 9 mensen, vandaag kregen. Ja, en gebeurt dat vaker? Dat mensen betrapt worden en de doodstraf krijgen? Hoe vaak komt dat voor? Ja, zeker. Ze hebben er ook geen enkele moeite mee om buitenlanders de doodstraf te geven. Afgelopen november bijvoorbeeld kregen 18 mensen de doodstraf. Dat was een internationale drugsbende, want er zaten ook 2 Zuid-Koreanen en een Chinees bij die ter dood veroordeeld waren. En in september waren er ook al 9 mensen ter dood veroordeeld. Dus ja, dit gebeurt met enige regelmaat. En wordt die doodstraf ook echt voltrokken of wordt dat omgezet in levenslang? Dat is heel lastig om bevestigd te krijgen. Maar volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International vinden die doodstraffen daadwerkelijk plaats. De exacte getallen zijn moeilijk te achterhalen. Het enige wat ik je met zekerheid kan zeggen is dat het al een jaar of 10 niet meer gebeurt met een vuurpeloton, wat altijd gebeurde. Dat is afgeschaft, maar met een dodelijke injectie. Ik denk dat het om tientallen gaat per jaar die ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Maar nogmaals, dat is meer speculatie dan dat ik het met zekerheid kan zeggen. Ja, ja. Een enorm strenge narcotica-wet in Vietnam. Hoe groot is dan toch de drugswereld daar? Ja, je geeft me een goede voorzet. Want ondanks die vrij zware straffen is de drugswereld nog steeds vrij groot in Vietnam. Want Vietnam grenst met Laos. En dat is een van de landen die deel uitmaakt van de zogenoemde Gouden Driehoek. Laos, Thailand, Myanmar. In dat grensgebied daar hebben we een van de grootste drugsproductiegebieden op aarde. En vooral methamfetamine. Nou, vanuit die Gouden Driehoek verspreiden de drugs zich over heel Azië en Australië zelfs. Voor een deel komt dat dus terecht in Vietnam. Of om daar zelf te gebruiken. Of om ze via de zee weer verder Azië in te krijgen. Vietnam probeert dat stevig aan te pakken. Vorig jaar waren er ruim 26.000 zaken met 41.000 verdachten. Dat is niet mis dus. Maar ja, die meth die zijn goedkoop te produceren. En er wordt echt miljarden mee verdiend. Dus ondanks die harde aanpak in Vietnam, ja, gaat dat nog altijd door. Mensen riskeren het nog altijd. Maar vandaag voor 9 mensen dus de doodstraf. Mustafa Margadi, dankjewel. 9 minuten over 1 geweest, de weersverwachting. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. Alleen in het zuidoosten is nog wat bewolking en valt nog een laatste bui. 10 graden, het is zacht. Komende nacht wisselend bewolkt en droog. Dan koelt het af naar zo'n 5 graden. En morgen wordt het opnieuw 10 graden. Eerst breekt de zon dan door, maar later volgt morgen regen. De situatie op de weg, Tim Schaap. Ik heb een klein lijstje met files. Allereerst de A15, Gorkum richting Nijmegen. Bij knooppunt Ressen staat een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Dan een ongeluk op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij afrit Rotterdam-Noord is 1 rijstrook afgesloten. De vertraging is 10 minuten vanaf Rotterdam-Prins Alexander. Dan nog altijd veel oponthoud rondom de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijsoord gebeurde vanmorgen een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht. Waarschijnlijk duurt het nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Arnhem over de A15 en de A325. En over die A325 gesproken, helaas niet geheel zonder vertraging. Een korte file vanuit Nijmegen richting Arnhem. Tussen het Gelredome en Presikhaaf, 10 minuten bumper aan bumper. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur, de nieuwsbv. Goedemiddag, zometeen gaan wij eens even kijken wat nieuwe Kamerleden van oude Kamerleden kunnen leren in de overdracht. Maar eerst de Eagles, want die houden ermee op. Die zitten zometeen momenteel in een farewell tour wereldwijd. Dat is niet echt nieuws, maar wel dat ze naar Nederland komen. Zojuist maakten ze bekend dat ze donderdag 13 juni naar de Gelredome in Arnhem komen, samen met Steely Dan. En de voorverkoop start aankomende vrijdag. En de voorpret, alvast nu. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. It's a De Eagles en Take It Easy. OO Den Haag, de overdracht. Kamerleden komen, Kamerleden gaan, maar deze keer zijn er wel heel veel. 80 Kamerleden hebben afscheid genomen. Nieuwe Kamerleden die hebben een hoop te leren en kunnen misschien wel een steuntje in de rug gebruiken van ervaren collega's die al wat langer rondlopen daar in de Haagse wandelgangen. Wat kunnen zij van elkaar leren? Dat leren wij in de overdracht. En vandaag in deel 2, hoe ga je in je privéleven om met je Tweede Kamerlidmaatschap? Wat zeg je als je op een verjaardag weer wordt aangesproken op wat jouw partijleider heeft gedaan of gezegd? Of bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezingen. Gaan we het over hebben met twee gasten. Allereerst Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA, die inmiddels al flink wat jaren meeloopt in de Tweede Kamer. Goedemiddag, mevrouw Westerveld. Hey, goedemiddag. En ook nieuw Kamerlid Ines Kostic van Partij voor de Dieren. Goedemiddag. Hoi. Jullie zijn allebei te gast vanuit Den Haag. Welkom. Allereerst maar eens even, Lisa Westerveld, bij u beginnen. Maar liefst 80 Kamerleden zijn vertrokken. Is dat goed, zo'n frisse wind? Of is het ook wel zorgelijk? Ja, dat is best wel lastig. Want aan de ene kant is het heel goed dat er ook wat vernieuwing in zit. Het laatste wat je wil is volgens mij Kamerleden die allemaal tientallen jaren zitten. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen dat het nu wel heel veel nieuwe mensen zijn. En ook omdat de vorige periode natuurlijk maar heel kort was. Dus ook de vorige periode hebben we een aantal collega's gehad die eigenlijk maar 2,5 jaar Kamerlid zijn geweest en er toen al mee moesten stoppen. En wat betekent dat in de praktijk dan nu? Nou, betekent gewoon heel veel opnieuw inwerken. Want heel veel mensen, dat merkte ik in ieder geval toen ik begon als Kamerlid, dan denken ze meteen dat je van al je onderwerpen heel veel verstand hebt. Nou, in mijn geval was dat wel zo van onderwijs, want ik werkte daarvoor bij de Onderwijsvakbond en ik had alle overleg in de Kamer ook gevolgd namens de Algemene Onderwijsbond. Maar niet van onderwerpen die ik kreeg, zoals jeugdzorg, zoals kinderopvang kreeg ik erbij. Dat zijn allemaal onderwerpen waar ik me toen volledig je moest verdiepen. En dat kan je alleen maar doen door ook veel op werkbezoek te gaan, heel veel stukken te lezen, want dat kost gewoon tijd. Ja. En dat is niet iets wat je bij een ingewikkeld zorgstelsel bijvoorbeeld zomaar even een paar maanden onder de knie hebt. En dat viel me ook al op tijdens debatten. Heel praktisch. Bijvoorbeeld leren via de voorzitter te praten. Dat gaat nog veel al mis nu met nieuwe Kamerleden, maar dat vertraagt natuurlijk ook enigszins. Nou ja, en weten bijvoorbeeld dat je bij een debat maar een paar minuten spreektijd hebt. Ja. Heel veel mensen denken dat wij onbeperkt bijvoorbeeld ook vragen mogen stellen aan elkaar. Daar zijn vaak afspraken over. De bel die in de Kamer gaat, hè, wat doe je nou bij een korte bel? Wat doe je nou bij een lange bel? Wanneer dien je nou een motie in? Dat zijn allemaal van die regels die je eigenlijk alleen maar kunt leren door gewoon vaak debatten te doen. En die weet je natuurlijk niet vanaf dag 1 als nieuw Kamerlid. Daar kan ook niemand wat aan doen. Of bijvoorbeeld praten. Het is niet gek, vind ik, dat nieuwe Kamerleden ook hartstikke zenuwachtig zijn. Ik bedoel, daar ben ik nog steeds wel eens voor een debat. Nou, ik wil allemaal even naar van dat een soort dingen. Je wordt er wel snel op afgerekend. Even naar een nieuw Kamerlid. Ines Kossies van Partij voor de Dieren. U loopt nu een paar weken rond daar in Den Haag. Wat is het eerste wat u op is gevallen? Het eerste wat me is opgevallen zijn de trage ICT-systemen. De computers. Ja, het lijkt wel van 20 jaar terug. Ik weet niet of Lisa dat ook een beetje herkent. Maar alle respect extra voor Lisa. Want ik heb sowieso heel veel respect voor Lisa en haar werk. Maar ja, de traagheid van alleen maar een computer opstarten en vervolgens heel makkelijk dingen kunnen opzoeken. Nou, zo makkelijk gaat het dus niet. Ik heb begrepen dat daar nu verandering in komt. Dus we wat naar een nieuw systeem overgaan. En dat is wel fijn, moet ik zeggen. We hebben het in deze serie De Overdracht over wat je van elkaar kan leren. Deze week over het Kamerlidschap en de invloed op het privéleven. Lisa Westerveld, u bent een ervaren en daarnaast ook een bekend Kamerlid. Wordt u vaak aangesproken in uw privéleven over het Kamerwerk? Als u misschien in uw eigen stad rondloopt bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk standaard. En ik ben dan wel nu een van de meest ervaren Kamerleden, maar ik ben ook nog maar Kamerlid vanaf 2017. Dus dat valt eigenlijk ook nog best wel mee. Maar ik merk het standaard. Iedereen kent je toch, omdat ze je misschien niet op tv hebben gezien. Of ze hebben inderdaad Jesse Klaver of Frans Timmermans iets horen zeggen. En dan willen ze aan mij vragen wat ik daarvan vind. Dus het gebeurt eigenlijk standaard dat ik word aangesproken op iets wat er in Den Haag is gebeurd. En wat is het meest bizarre wat u heeft meegemaakt? Ik kan me voorstellen dat dat soms positieve dingen zijn, maar ook negatieve situaties. Ja, het gebeurt me wel eens dat ik ben aangesproken op iets wat een medekamerlid van mij dan heeft gezegd tijdens een debat. Terwijl ik het zelf helemaal niet meegekregen, want ik zat in een ander debat. En ik begrijp dat goed, hè, van mensen die vraag aan je stellen. Want die denken, jullie weten allemaal precies waar het over gaat in Den Haag. Maar heel vaak ben je ook zo met je eigen onderwerpen bezig dat je helemaal niet doorhebt wat er elders in het kamergebouw gebeurt. Mm-hmm. En soms dan lees ik het inderdaad ook op de site van de NOS. Of dan hoor ik op de radio wat er is gezegd. Terwijl mensen natuurlijk natuurlijk allemaal denken dat wij met elkaar over, nou ja, het over ongeveer alles hebben. En dat is hier niet zo. Nee, dat in zo'n partij ook verschillende onderwerpen door elkaar heen lopen. En dat niet iedereen in die partij automatisch alles weet van elk onderwerp. Mevrouw Kostisch, heeft u ook al zoiets meegemaakt? Bijvoorbeeld misschien wel toen de partij in het nieuws kwam rondom Esther Ouwehand? Mensen zullen me niet geloven, maar eigenlijk bijna niet. Mensen zijn vooral heel erg bezorgd over, je wilt naar de Tweede Kamer, gaat het wel goed met je? Ga je niet te druk krijgen? Zorg je wel goed voor jezelf? Dus eigenlijk, misschien heb ik een heel bijzonder netwerk en vriendenkring, maar mensen hebben zich vooral eigenlijk bekommerd om mijn welzijn. En dat doen ze nog steeds. Ik heb daar nauwelijks echt vragen over gekregen. Ik denk ook dat toen vrij weinig speelde bij mensen in hun dagelijks leven. Dat ze gewoon veel meer benieuwd waren naar waar ik naartoe wilde, wat mijn motivatie was. Vindt u dat wel een spannend idee, nu u deze publieke baan heeft, dat u me ook meer aangesproken kan worden op straat? Ik vind het helemaal niet spannend. Ik vind het echt superleuk om met mensen in gesprek te gaan. Ik vind dat politici, voor zover dat kan natuurlijk, want ik zie ook nu wel hoe hectisch het hier is. Maar ik was tot voor kort ook statenlid in provincie Noord-Holland. Daar heb ik alle mogelijkheden gegrepen om echt met mensen in gesprek te gaan. Want daar leer je gewoon heel veel van. Van mensen gewoon op straat, maar ook maatschappelijke organisaties, vrijwilligers. Daar is waar het echt gebeurt. En dat wil ik zoveel mogelijk meenemen. Ook richting de verkiezingen heb ik een zogenaamde zwevende kiezershotline geopend. Mensen konden me gewoon direct bellen. Op de 06. Als ze twijfelden over wie ze zouden stemmen. En dat ging alleen maar goed. Ik heb geen enkel raar telefoontje gekregen. Het was alleen maar inhoud. Dus er is ontzettend veel moois in Nederland. Mevrouw Westerveld, zou u dan ook zeggen, dat is ook wel iets waar je voor tekent als je de Kamer ingaat. Dat je ook als publiek figuur wordt gezien. En dat er dus ook altijd die aanspraak kan zijn. Ja, dat vind ik wel. Het is gewoon niet een gewone baan. Het is iets wat je, politicus, je bent een volksvertegenwoordiger. Dus ik vind het heel logisch dat mensen je ook kunnen aanspreken. Het is natuurlijk wel, ik geef wel heel vaak aan, hier ga ik niet over. Of hier, of dit kan ik niet voor je oplossen. Je vroeg net naar bizarre dingen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik op bezoek was bij een instelling en dat mensen aan het klagen waren over de lunch en of ik dat ook even kon oplossen. En toen heb ik verteld, dit moet je wel echt zelf aankaarten bij je eigen organisatie. En tegelijkertijd snap ik het ook wel, hè? Want heel vaak dan, als er een probleem ergens is, dan wordt altijd de eerste vraag aan politici is, en wat ga je eraan doen? Terwijl we natuurlijk best wel veel hier kunnen doen. Maar ook lang niet alle problemen moet je voor bij ons zijn. Maar ik vind het logisch dat mensen ons over van alles en nog wat aanspreken. Dan is het ook aan ons misschien om soms te zeggen van nu even niet. Of dit ligt echt bij iemand anders. Of hier kan ik niks mee. Dan moet je gewoon heel eerlijk over zijn richting mensen. En wat is dan ook de beste tip die u zelf, mevrouw Westerveld, kreeg toen u als Kamerlid begon over dit onderwerp? Om iets nog te hebben naast je kamerwerken. Voor mij is dat bijvoorbeeld voetbal. Ik probeer echt die zondag, en het als het even kan, ook op twee door de weekse dagen, dinsdag en donderdag, loop ik altijd met mijn sporttas rond, omdat ik hoop dat we op tijd klaar zijn, zodat ik nog naar mijn training kan. Maar in ieder geval, die zondag die is voor mij echt gereserveerd voor voetbal. En er kan wel eens wat tussenkomen, maar dat is in de afgelopen jaren echt heel zelden gebeurd. Leven naast dat kamerwerk houden. Even die zondag leeg houden om te kunnen sporten. Ines Kostisch, probeert u dat ook? Wat doet u op zondag? Ik probeer het wel, maar het is me nog niet goed gelukt. Daar moet ik even een manier in vinden. Kijk, voor mij is best wel veel nieuw. Qua inhoud zit ik wel goed. Maar inderdaad, wat Lisa beschreef, al die protocollen en net weten wanneer wat wel of niet. En ook mensen leren kennen hier in de Tweede Kamer, dat kost gewoon tijd. Dus dan moet je ook soms je zondag inderdaad opofferen. En ik heb ook nog een prachtige vriendin. Dus mijn prioriteit is, als ik wel tijd kan vrijmaken naast politiek, om die vrij te maken voor de liefde. Oké, vrij te maken voor de liefde. Lisa Westerveld die geeft de sport ook graag voorrang. Mevrouw Westerveld, wat zou u Ines Kostisch, nieuw Kamerlid voor Partij voor de Dieren, willen meegeven? Wat is een goede tip? Ja, om ook wel grenzen te stellen, maar ook vooral jezelf te blijven. Wij waren bijvoorbeeld afgelopen weken, hebben elkaar even ontmoet, al wel ervoor, maar afgelopen vrijdag bij het EuroSonic Noorderslag Festival. Dat was ook iets waar zakelijk en privé heel erg door elkaar liepen. Want we zijn allebei woordvoerder cultuur, daarom ben je daar. Daarom ben je daar ook om mensen uit de hele culturele sector te ontmoeten. En tegelijkertijd, daarna ga je met elkaar naar een band kijken.